بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جي نالي سان شروع ڪريان ٿو جيڪو نهايت مهربان باجهارو آهي الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل رسول عربي توهان نه ڏٺو ته توهان جي رب هاٿن وارن يعني ابره ۽ ان جي لشڪر سان ڇا ڪيو الم يجعل كيدهم في تضليل ان شاء الله تعالى سنن رت کي باطل ۽ ضايع نه ڪيو وارسل عليهم طيرا ابابيل ۽ انن تي پکين جا ولر موڪليا ترميهم بحجاره من سجيل جن انن کي باهه ما پڪل ٺڪريو هيون فجعلهم كعصف ماكول پوءِ انن کي کاڌل بوسي وانگر ڪيائين